को हमने अपना समझा वो निकला बेगाना, जिसको हमने अपना समझा वो निकला बेगाना। शीशा जैसे टूट रहा हो टूटा दिल दीवाना, कभी प्यार